Så smil, hvis du er sur. Det er den allerbedste kur. Har du solskin i dit hjerte, banker venner på din dør. Du bliver glad og fri, så en fyr forbi. Han bliver let med godt humør. Hvor dit humør, det gør livet så trist. Dagen bliver dyster og grå, men det bliver lyst, og du bliver optimist. Blot du som jeg vil forstå. Har du solskin i dit hjerte, så bliver hele verden din. Så smil, hvis du er sur. Det er den allerbedste kur. Har du solskin i dit hjerte, banker venner på din dør. Du bliver glad. Løg den og træl den, og er den forbi, så syng du.